وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ ذم خطاب دری آیات نو شروع کی تر دو اتی آیات پوری پدی کی دو حصے دی اول دری قواحتن اللہ تعالی ذکر کړی دی د بنی اسرائیل د مشران اول لوز ما تول فبارد کتاب د الله تعالی کی او دویم حلی کول په احکامات د الله تعالی کی او دریم قتل الانبیاء پناہ حق باندی قتل دا بری انسان دا پاک دامن انسان قتل اول او داغی بدنام لگول پبل چا باندی دا دری قباحتون اللہ تعالی دا بنی اسرائیل و دا مشران ذکر کئے یو لوز ما تول دا اللہ تعالی دا کتاب پبارکی او دویم حلیق اول دا اللہ تعالی پا احکاماتو کی او دریم پاک دامن خلق قتل اول او داغی بدنام لگول پبل چا باندی او پنځه قباحتونه پنځه خباستونه الله تعالی د یهود او کشران ذکر کړی دي وروسته دا غي تفصیل په خپل ځای باندې راځي و اذا خذنا میثاقکم مفسرین لیکلي تقریبا 50 خباستونه د اهلی کتاب الله تعالی ذکر کړی دي تر شپږ نوې آیات پورې تقریبا 50 پورې قباحتونه وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَكَلَّ جَوَاخِسْتَ مُنْغَا مَضْبُوط لَوْ اسْتَاسُنَا عَهْد سَتَوَلِ كِي او میثاق سَتَوَلِ كِي مخکې ردی وضاحت تفصیل ویل شوی تفسیر معارف القرآن په حوالہ باندې وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ مفسرین لیکلی دي دا موسی علیه الصلاۃ والسلام په زمانہ کې بنی اسرائیل په تورات باندې په عمل کولو کې سستی پیدا کړله بس یو عورت په یو حکم باندې عمل نه کول په بل عورت باندې بل حکم بل عورت بل حکم نو الله رب العالمین په دیو باندې د تور غر دا اوچت کا په واسطه د جبریل علیه السلام باندې او الله تعالی موسی علیه السلام ته وحی وکړل هغه خبر کړل وې تاسو په تورات باندې عمل کوئ کنه کوئ که مخالفت کوئ الله تعالی باندې دا غر در ورځي او که منی نو چې الله تعالی د ناغر لري الله تعالی غ حالات دریو ذکر کړي یو د اکراه په عقیده کې په ایمان کې هغه نشته دی د دې وضاحت به خپل ځای باندې راځي لا اکراه په دین هغه دې کې وردی تفصیل او وضاحت ذکر کو او دویم اکراه او زور دی په احکامو په منلو کې ناغشته دی بیا اکراه په عقیده او په ایمان کې نشته دی نو دغه سوال لبانی سوک نیش کولی و تاس تماویل چی یو خبره با طولی خبری با یو زی تن را غندو خپل زی که وداغی وضاحت انشاءالله کو کل چی مومن مسلمان ایمان مثلا راول نو بیا پا احکامو که بده بانی اکراح و زور شته دی من با کئی که نی کئی لوڑی و تو نیسا دغه سی زینای وکلا لنو دابا سنگساری گی کشادی شده دی یا بسل کوڑی و حلی کی اغلای وکلا لنو اغلا با نکی که ویکلا لاس بده کپری کی نو یو اکراه د په عقیده او په ایمان کې او یو زور او اکراه د په عمل کې نو عمل کشته دی او کله چې واخیسته مونږه په مضبوط لو ستاسو نه ورفعنا فوقکم الطور او پورته که مونږه فات ستاسو نه تور غر خذو ما آتیناکم دې دې په عبارت کې تقدیر دی وقلنا لهم او ویل مونږ دیو ته ونی سیاغ کتاب چې درکړ دی مونږ تاسو دا بقوتین په کوشش سره په طاقت سره وذکروا ما فيه او یادو یا احکام چې په کتاب کې دی لعلکم تتقون دغه لپاره چې بچی دا ورنه یا لعلکم تتقون دغه لپاره چې پرهیزګاران شئ تقوا پرهیزګاری د پکې راشي میثاقکم الله تعالی دنا له او دواغسته ورفعنا فوقکم الطور خذوا ما اتیناکم بقوت نو مراد دې کې څه شی دی یو قول لهم پسرین داره چی مراد دینا عمل کولی پاغی بانده یو قول لهم پسرین داره زکا دا اللہ تلا دا کتاب مهم خبره دا اللہ تلا دا کتاب پوارکی اغا عمل کولی دا دی دا نبی علیہ السلام دا امت دا پارم دا حکم ده چی قرآن لستل یوازنه دی بلکی پاغی بانی عمل کول دی او گوری دا یو حدیث امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ اگر روایت ذکر کرے خلق بیان نہیں خلق اندا یو ٹکے وسر نہ ہوئے حدیث کے لیے سراغری دی من قرأ القرآن وعمل بما فيه البسا والداه تاج يوم القيامه ذوؤه احسن من ذو الشمس. چاچی دا اللہ تعالیٰ کتاب الوسط او بیائی پاغی بانی عمل وکن مور و پلار تا بی تاج ورواغ استولی شید قیامت تا ورز باننی چی دا غیر رنا با دا نور درنا نزیتی خیست بی نو دا والوسط خوب کی خلق ارسو کویا و بیانونو کیا ویا خو وعمل بی ما فیه دا غب کی نویا قرآن دی الوسط نو پاغی بانی بیا عمل کولی امام ابو داود او مسند احمد کم دا غروایت دیگر شویده دا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم طرز و طریقہ دا مخی اصول کی منگلی ذکر کرے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بویل تعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا وی منگا قرآن زدکا و علم زدکا و عمل مرسل زدکا عمل بسر یو زیکے دا سر متصل لی او تاست ما دا حسن بسری رحمت اللہ علیہ اگا قول ذکر کرے وإنها إن أولى الناس بهذا القرآن من اتبعه وإن لم يكن قرأه. قرآن كريم تنزدي خلق أغريج پر قرآن من عمل وكي أگر كالوستلع ندي خو عمل بخو كوليشي كنا يو سلعي وي سنگ چي ذب عمل سنگ وكم نو يو عالم دا توي چي دا كار كوا دا مكوا قرآن دا تبعاني نو پاغا پختوبا نفس پوئي كي تكنا نو إن أولى الناس بهذا القرآن من اتبعه وإن لم يكن قرأه. قرآن ته نږدې خلک هغه دي په دې باندې عمل وکي اگر کل وستلی نه دی خو لیکن چې عمل پې وکي. او بله خبره هم تاسو ته ما کړې وه ابو دردا رضی الله تعالی عنه ته چې یو سړی هغه خپل زوی راوستی و او دا خبره یې ورته وکړله و ان ابنی هذا قد جمع القرآن کله زما دې زوی ټول قرآن یاد کړی دی. ابو دردا رضی الله تعالی عنه ته ویل اللهم غفرا انما جمع القرآن من سمع له واطاع. قرآن خو هغه چا جمع کړی دی چې هغې ته یې غوږ کېښود او بیا یې د هغې تابعداري وکړله. قرآن خو هغه چا جمع کړی دی. قرآن هغه چا نه دی جمع کړی چې صرف یې واوري عمل پرې نه کوي. هغه قرآن نه دی جمع کړی. د قرآن جمع کول انما جمع القرآن من سمع له واطاع هلته کې مې ته حواله هم ویلې وه مفاتح تدبر القرآن یوسل نهشتم نمبر صفحه باندې دغه روایت ذکر شوی خذو ما اتیناکم ونی سی هغه سو چې موږ درکړی تاسو ته په طاقت سره یې عمل پیو کوي. دویم قولم په سرین داره وای بقوتن مراد خذو ما اتیناکم بقوتن مراد خیلاس باندې د الله تعالی کتاب راغستل دی وای دا معنی مراد په خیلاس باندې راغستل. وذکروا ما فیه او یادوی هغه سو چې بدی کړی ذکر دا عام دے پا جبی بانی داغی تلاوت کول داغی درس کول پا زلبانی پاغی کی سوچ فکر کول داغی الفاظ او داغی معنیز دا کول وذکرو ما فی دا جو طورت شامل لی دا دیو جن تفسیر مدارک مانا کری دا وذکرو ما فی احفظو ما فی الکتاب ودرسو ہو وی پا دی کتاب کی جس کم احکامات دی نو آغا یاد کئی و داغی درس و تدریس و کئی داغی درس و تدریس و کئی احفظو ما فی الکتاب و درسوہو یاد کئی و داغی درس و تدریس کئی پا جب بانی تلاوت و کئی نو پا اندامونو بانی پاغی بانی عمل و کئی نو پا ذلکی پاغی بانی سوچ پکر و کئی دا پا دی کداخلی وذکرو ما فی لعلکم تتقون دی رپار چی بد شید اورنا لعلکم تتقون. یو قول لهم پسرین دار تفسیر سراج المنیر دا ذکر کری دی وی لعلکم تتقون النار دیر پارا چی تاسو دا اور دا جہنم نبج شئی دا اللہ تعالی کتاب لوستل پاغی بن عمل کول دا اللہ تعالی دا کتاب درس و تدریس کول دا دا جہنم نبچاو ذریعہ دا. دویم قول تفسیر سراج المنیر ذکر کری دی لعلکم تتقون المعاسی دیر پارا چی تاسو دا گناہون نبج شئی نو دا اللہ کتاب تلاوت کول سوچ فکر پکی کول دا اللہ تعالی دا کتاب درس و تدریس کول دا سبب دا بچکی دلو دے دا گناہونو نا کسوک دا وی چی دری دا گناہ نبج شم یا لعلکم تتقون دیر پارا چی تاس پریزگاران شئی کسوک پریزگاری غواڑی دا اللہ کتاب دی اول ولی دا اللہ پا کتاب کی سوچ فکر وکی پا غیبانی دی عمل وکی بس دا غیر کامیابی ذریعہ دا. حدیث کی راغلی دی موتا کی غا حدیث کر شوئے دے دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہون روایت دے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یو کس تویر وی تخو بختور سڑے پا دا سی زمانہ کی چی فقہا پا کی دیر دی قاریان پا کی کم دی حدود دا قرآن کریم دا غی حفاظت کی دلیشی او حروف زائے کی دلیشی یعنی احتمام دیر نشت دے سوال کون کی لگ دی اور کون کی دیر دی خلق منزون اگدک یا خطبی لن دیوئی او عملون کی مخ کی دا خواہشاتو نا خوی دا سی زمانہ براشی ورستو چی پا قاحت یعنی پا مقاصد دا قرآن مانی با خلق نفوئی گی قاریان با دیر چی او حروف دا قرآن با دیر پا خطری قبن ادا کئی خلی کن داغی حدود بزائی چی خطبی با خلق اگدی وی منزون بلن کئی سوال کون کی وزیاد چی ور کون کی وی کمی او دا قرآن حدود بدا زائی چی او دای ویل چی وی خلق با پا خواہشاتو بانی عمل کئی مخ کی دا اللہ تعالی دا پا دین مانی دا عمل کولونا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ویلی منگا تاس جو سوچ پی کرو کو بیخی آقا وقت دے کنا دے دا قاریان خڑیر دی قاریان بس خڑیر دی قیرتونم خکی خخا پا صحیح طریقہ بانی الفاظم صحیح آدھا کئی خب تجوید سرا خب بس صرف دا کافی گرنی چی بس دا قاری سے بھی ہم بس دے خبر اخلاص دا دا سوال کا ان کی دیر دی اور کا ان کی الگ دی بار چرے جماعت نبار سو کے دا غا سادر خور کی نو پنځه سو زر کسان چرے دا با تیر شی بدی بانی دو روپے والا چوکو رو پا سادر بانی با شل روپے پرتی جاسو سوال کا ان کی دیر دی اور کا ان کی کم دی او نبی علیہ السلام فرمائل وی پا مقاصر دا قرآن بانی با خلق کم پوئی گی منزون بلند شی خطبے با خلق اگدی اگدی وی خطبے نن سوا دا تقریر نتی واخل یوہ گھنٹا تقریر باو کی او من با بیا پا سو پا دروی منٹ کیو کی دا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ پر روایت کرا گل او دا وی خلق با خواہشات بانی عمل کئی مخ کی دا عمل کولن دا اللہ تعالی پا دین باندے بس غم دا قصہ دا نو بیخی آغا وخ را غلے دے دا دیو جن امام قرطبی رحمت اللہ علیہ دی آیات پا تفسیر کلی کلی دی وی دا اللہ تعالی دا کتاب دا نازل اولو مقصود آغا دا قرآن آغا دا اللہ تعالی پا کتاب کی تدبر کول دی سوچ فکر کول دی درس و تدریس دی و عمل کول پا غی باندے تفسیر قرطبی وګوره ډیر بهترینی خبرې کړی بس نن سبا هم دغه سیدا خلق د الله تعالی کتاب ته لکه دا توجه نشته رجی دا چرته د کول غواړي په دې باندې عمل کول غواړي سوچ فکر به کول په کار دی خذو ما اتیناکم ونی سیاغه کتاب چې درکړ دې مونږ تاسو ته په طاقت او په قوت سره یې عمل پیو کوي یا په خی لاس باندې راونی سي وذکروا ما فیه یادوي هغه احکام چې په دغه کتاب کې دي یادوی پا جب بانی تلاوت کوئی نو پا دلکی پاگی بانی سوچ فکر کوئی نو پا جواری ہو بانی پاگی بانی عمل کوئی داغی احکامات دا یو بل سر مذاکرہ کوئی لعلکم تتقون دیر پارا چی بچی دا اورنا یا لعلکم تتقون دیر پارا چی بچی دا گناہنونا یا لعلکم تتقون دیر پارا چی متقیان و پریزگاران چی تقوی و پریزگاری گو رہی نو پا داغی کیا حاصلی گی پا داغی بانی راضی پا انسان کی ثم تولیتم من بعد ذالک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین دی آیت کے اللہ تعالیٰ ذکر کئی خباست دا اہل کتاب چاغ تولی دا دا اللہ تعالیٰ دا دین نے اعراض وکد اللہ تعالیٰ دا کتابنا ترکو کتاب کمی ورائی ظہورہم اگر شاعر ہم دا سوئی کر ابن قیم رحمت اللہ علیہ ذکر کری دی پا قصیدہ نونیہ کی ستا کتاب اللہ تعالیٰ شاہ تا غردولے دیں او پا اغا بے پیدی حزیان و خبر و پسی پا بے پیدو خبر و پسی خلق و پسی دی ثم تولیتم من بعد ذالکا بیا مخوڑا و تاسو رست رضا غنا من بعد ذالکا دری سمانه دا تفسیر مداری کوئی بعد من بعد القبول اولم دا خبر قبول کلا کلی چرا باننی غر دا پاس اونی والو تاسو ویل چه منوی منگا بالکل خلیکن بعد ذالکا رست رضا غنا بیا خبر پری خودلا فلولا فضل الله عليكم كنوا فضل الله تعالى وتعالى ورحمته مهرباني دي الله تعالى لكنتم من الخاسرين نخام خاوي بتاسو دتاوانيانو نا لولا فضل الله عليكم ورحمته فدين مراد سشير دا فضل مراد اسلام دي او دا رحمت مراد قراني كريم دي دا غسي دوهم قول داري چي دا فضل مراد توفيق دا توبه دي او دا رحمت مراد قبوليت دا توبه دي نو دیو بیا توبه ویستل الله تعالی ور توفیق د توبه ورک او الله تعالی بیا توبه قبول کړل نو کدا غس نه وینو الله تعالی وتا سو توبه کړی وین لکنتم من الخاسرین ولولا فضل الله علیکم کنو فضل اللہ تعالی بتا سبانی ورحمتو مہربانی دی اللہ تعالی لکنتم من الخاسرین نخام خاوی بتا سو دتاوانیانونا. تفسیر مدارک یو ډیر بهترین خبر کړی دی، یو خبرې ته لولا فضل الله علیکم ورحمته بتاخیر العذاب، اصل عبارت دی دسی دی کدا الله تعالی مهربانی پتا سبانی نوې په توفیق د توبې سره ورحمته مهربانی دی الله رحمت د الله تعالی په قبولیت د توبې سره بتاخیر العذاب، چې په توفیق د توبې او د توبې په قبولولو سره ستاسو نه عذاب ورستو شو. لکنتم من الخاسرین کدا نوې نو تاسو به تاوانیان وی، الله تعالی به تاسو تباه کړی وی. خاسرین نو بیا مراد څه دی؟ نو دوه اقوال دي. نو مفسرینو یو قول لمفسرین دا دی چې مراد د دینه استثنایی عذاب دی په دنیا کې، لکنتم من الخاسرین تاسو به الله تعالی په استثنایی عذاب باندې په یو ځای تباه کړی وی په دنیا کې، والله تعالی تباه نکړلی، ځکه د الله مهربانی او رحمت دا عام دی باندې، نو الله تعالی د عذاب وروستو کو. دوی معنی کرکړی دا خاسرین نو مراد دخول دے خلود دے پا جہنم کی پا آخرت کی، او دا پا بارا دا حق کسانو کی چی اغی صریح کپر او شرک نو کڑے، نو اللہ دا بانی کا مہربانی نوے کڑی نو تاسو بے ہمیشہ را پارا پا جہنم کی اسولی وے پا جہنم کے خوسم اسولی وے تاس تمہیں اٹکے بکی ہوا ہے. دینا مراد بیا حق کسان دی چی اغی صریحی کپر او شرک نو کڑے، نہ اللہ تعالیٰ پہ مہربانی وکړه لکنتم من الخاسرین. تفسیر مدارک مانا کړی دا ولولا فضل اللہ علیکم کنو فضل اللہ تعالیٰ بتا سبانی پا توفیق دو توبی سرا و رحمت و مہربانی دی اللہ پا قبولیت دو توبی سرا، یا نو فضل اللہ تعالیٰ پا سبانی پا دین اسلام سرا و رحمت و او قرآن را لیگل دا اللہ تعالیٰ نوے، لکنتم من الخاسرین خواہ خواہ بتا سو من الخاسرین من الهالکین فی العذاب، تاسو با اللہ تعالیٰ پا عذاب بانی تباہ کروئے پا استثنائی عذاب سر پا دنیا کی، پا یو دے بانی با اللہ تعالیٰ تاسو تباہ کروئے، بس اللہ تعالیٰ دا بانی مہربانی اکلل، او دا اللہ تعالیٰ دا مہربانی پا وجہ بانی تاسو دا استثنائی عذاب نا پا دنیا کی بچ ولئے، او یا اللہ تعالیٰ بچ کرلئے پا آخرت کی دا خلود نا پا جہنم کی دا آغا کسان چیغی شرک و کبر نو کرلئے، او کمو چې شرک او کوبر کړه دی خو هغه تب عذاب ملاوی په خلود سره په جهنم کې، لکه تاسو ته ما ویلو خالدین فیها دا د جهنم په باره کې قرآن کریم کې ډیر کړه تر اغلی دی، د جهنمیان په باره کې نو دغه سیر جنتیان په باره کې مراغلی دی، نو چا چې شرک او کوبر کړه دی نو هغه همیشه لپاره بیا جهنم دی. دغه دوه معنی په سنینو ذکر کړی دی. الله تعالی دې ټول مؤمنان مسلمانانو ته د عمل کولو توفیق نصیب کړي. الله رب العالمین دی ټول مؤمنان مسلمانان د یهودو د نقش قدم نه بچو ساتي. دعا وکي. اللهم ربنا اتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ويقوم حساب. اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم احفظهم اللهم ارحمهم. اللهم احفظهم اللهم ارحمهم. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر للكفره والكافرين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وخرب بنيانهم. اللهم لا تجعلنا منهم. اللهم لا تجعلنا منهم. اللهم لا تجعلنا منهم. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار برحمتك يا ارحم الراحمين.